ύπνος και ανοίγεις το σορβάι τα παιδεία των τίμιων μαγών. Σαρατσάνι το στίχος και ανοίγεις το σορβάι τα παιδεία των τίμιων μαγών. Με αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη που νημάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη που νημάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως αεροπλάνα, μόνο μόλιμος, πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Δίχως τάξ' αεροπλάνα, μόνο μόλμους, πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Μελουχιώτη σε ψυχάει ο αντίλωτος του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Μελουχιώτη σε ψυχάει ο αντίλωτος του φασισμού. Και σαφή ελάξες πάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Να η ώρα μας ήρθε και σαφή ελάξες πάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή ατυχή στον αέρα πέρα ως πέρα, επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή ατυχή στον αέρα πέρα ως πέρα, επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Τη σημαία κυματίζει, κυμαμένη μες στο αίμα του λαού. Κι ο αέρας που μου κρίζει, τη σημαία κυματίζει, κυμαμένη μες στο αίμα του λαού. Κατά κοκκινή τρίκη μας αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω γύρω από παντού. Κατά κοκκινή τρίκη μας αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω γύρω από παντού.